ولا ان سالتهم من خلق السماوات سلورم باب شروع شو فسلورم باب کی ماتا سوی دل عقلی دی او بیا اخر کے مفاتیح الغیب دی بس ختم ولا ان سالتهم کچرتہ تک وقت نہ ہو کہ دنیا من خلق السماوات چا پی داکڑ یسمانون والارض از مکا نو لا یقولن الله دی خام دی بہما خاو یا اللہ دی سر بل جواب نشتر دی بل جواب کی خا دا دلیل عقلی ها اعترافی دی خواه اعترافی دی لی قل ورطا ہوئے الحمدللہ الحمدللہ سمانا قل ورطا ہوئے الحمدللہ على اقرارکم ها دا اللہ حمد دی تاسخو اقرارکو دا خو مومن لکن خوشوی یا قل ورطا ہوئے الحمدللہ صفات دا الوحیت و دا کمال اللہ لردی سنگے چه خالق دا اسمانون و دزمکو منی رب دا اسمانون و دزمکو منی دا سی رب پخپلا و منکن ظالمان اغلا طول صفات ثابت سی یو دغنن چه دغزی بل اکثر هم لا یعلمون بلکه اکثر دا خلق کنن پویگی للہ ما فی السماوات والارض خاص دا اللہ پا اختیار کی دی اغا چه پاسمانون و پزمو کی دی ان اللہ هو الغنیو یقینن اغا اللہ تعالی غنی دی بی حاجت دی الحمید و حمید دی پتول صفاتو کی ولو انما فی الارض من شجرت اقلام اوز دلیل دا علم دا اللہ تعالی ذکر کی ها سوی ولو انما فی الارض او کچر تشی اغا چه پزمک کی دی من شجرت دا هر یو یو بوٹینا من شجرت مارم انسان اکڑا دا هر دا سنو جد بوٹینا بلکه می داهر یو یو بوتی نازه که من شجره نه دیوله تی د وحدت فکر اوری دا نو دا معنی ده کی من شجره تن داهر یو یو بوتی نه چې پس ما که څومره بوتی دی داهر یو یو بوتی نه شي اقلام قلمنا قلمنا ته جوړ شي خالي والبحر او دریاب چې دی داسې چې داسې شي کنه دریاب ورته شي سمندر ها سمندر یو سمندر دی په ټول دنیا کې دا ځکه پدې چې موږ وای دا بحر پلانې دا بحر پلانې دا دې راوته په هغه ځینو کې نور ځینو کې د زمکه لاندې دی ها دا نور دریابونه نشته یک یو سمندر دی په دنیا کې دا بحر چې کوم دی دایسي چې دایسي شي یمدوه بیا امداد کوي ها زیاتې دی بحر فرا من بعده پس دو چیدو دو دی یو سمندرنا سبعات و ابحرین و دریابون نورو نور و دریاب و سر یوزایشی و سمندر و سر یوزایشی نمان فدت کلمات الله ختم بنشی کلمات الله صفات الله صفات دا اللہ تعالی دا اللہ صفات پر دینا ختمی گی خام دادا جمع قلت امراور کلمات الله دا جمع قلت تخجی مطلب دادا چه غلقی کلمی نختمی گی غدیری وسی خوش بکنا یا ما نفلت کلمات الله ختم بنشی معلومات تا اللہ تعالی بلا معنی دادا خجی کلمات معلومات تا اللہ تعالی ان الله عزیز حکیم یقینن اللہ تعالی زور ورد و حکمت نوالا دے ما خلقکم ولا بعثکم اللہ کنفس واحدا دے خود سر دا آخرت انکار کئی کنا نفاقی ورطم دلیل قائمی ما خلقکم ند پیدائش تاسو ولا باسکم او ند دوباره را پاسول تاسو الا که نفس واحدت مگر پشان دا پیدا کول دا یو نفس تے چه سنگ یو نفس اللہ تا آسان دے اللہ تستاسو لطول پیدائش ورطا آسان دے ان اللہ سمیع بصیر یقنان اللہ تعالی وریدون که دا اقوال استاسو دے او بصیرون تا اعمال استاسو دے اعمال موینی او اولی چه دا تاسو کمی گردی وڑی وائی علم تر ان اللہ یولج اللیل فی النهار بل دلیل اقلی پیش کئی علم تر آیت نبوری ان اللہ چه یقنان اللہ تعالی یولج اللیل ننباسش پیدارا فی النهار پورا بکی پوڑی کی ورس پشپک را ننباسی او رس چکم دن آغاٹا شی ویولی دن نهار فی اللیلی او ننباسی شپی لر فی اللیلی ورس لر پشپکی پجمی کی وسخر شمس والقمر او پر دیوٹای در تلگو دی جن وراؤس پگمائی کلن دا طول چی دی یجری چلی کی الى اجل مسمع تر آغا نیتی مقرر پوری تر آغا نیتی مقرر پوری دا طول چلی گی وعن اللہ بما تعملون بصیر خبیر او یقینن اللہ تعالی بما تعملون فاغا سبان تاسو عمل کوئی خبردار دے ذالکا اس دلائلو میلے شو پلی منس کی پکے اس دا کئی خواہ دعوت توحید پی تفریقی ذالکا بی ان اللہ ذالکا دغا دلائل ذالکا البیان مع الدلائل دغا بیان پا دلائل سرا بی ان اللہ هو الحق دا خبر دی ثبوت ورکی چی یقینن اللہ تعالی چی دے هو الحق الوهیته هو الحق عبادته داغا عبادت حق دے داغا الوهیت حق دے وانما یدعون من دونه او یقینن رسول کرام مدد کئی دوی من دونه غیر دا اللہ تعالینا الباطل و اغا باطل داغی الوهیت و داغی دعوت و داغی داغا چکم نتول باطل وان الله هو العلي الكبير او يقينا الله تعالى لويده ها وجدت او الكبير لويده خام و علم ترى ان الفلک تجری اس بل دلیل پیش کی ہاں علم ترى ایت نو گوری ان الفلک چ یقینن بیڑئی چدا تجری فی البحر چلی گی پر دریا کی بنعمت اللہ فنعمت اللہ تعالی باندی لیوریکم آیہ من آیاتہ جدی پار چو خیتا است بعض نشانی دے قدرت خپل ان فی ذلک یقینن فدی چلی دود دی بیڑئی کی لا آیاتن دیر دلائل دی توحید اللہ تعالی باندی لکل صبارن د پار د ہر یو صبر کون کی د ہر یو دیر صبر کون کی او شکورن د پار د ہر یو شکر ادا کون کی تفاضیر معنی کڑے دا لکل صبارن شکورن لکل مؤمنن لاند معنی کڑے دا د پار د ہر مؤمن ولی زکا کہ وہ ایمان دو جزا دے الایمان و صبر و شکر ایمان یو صبر دی یو شکر دی زکه پتا بیا تکلیفون راضی نو چې تکلیفون را ل پاغه کې صبر وکا دا ایمان یو وي سچوا بیا به کوم در ته الله تعالی نعمتونه درکې نو هغه نعمتونه سکوا دا الله په معصیت کې مې استعمال او دا شکر دی نو دا سې چو الایمان و صبر و شکر ایمان صبر دی او شکر دی نو زکه معنی کړل له کل صبر ان شکور د پاره د هر یو مؤمن او کافر سوی هغه چې کوم دغه مختال او فخوري او مؤمن سوی هغه صبر او شکور وي خجی واذا غشيهم موج كالظلال اوس وتدعى زجر ورقي ها زجر ورقي چې داخل ګور امارا بلی او بیا چې کوم دنه بیا سکی بیا انکار کوي واذا غشيهم کله چې پټ کی دوی لرا موج نه چپی د دریاب کالظلال په شان دغه ټور یزو دعوا الله ان دیرا بلی الله تعالی لرا مخلصین له الدين په داسې حال کې چې خالص کوون کی هغه تدبالنه او دعا خالص غرا بلی بل سکن را بلی فلم ما نجاهم نو هر کله چې نجات ورکی الله تعالی دوی ته من البحر دریابنا و اوصلهم الى البر او ورسای اوچتا نو فمنهم بعض دوینا څنګه وی مقتصدون درمیانه تک کون کی یعنی په توحید باندې کلک ولاړی ها هغه په توحید باندې برابری و ما یجحد بیااتنا او انکار نه کید آیاتو زمونږ نا الا کل خطار ان کفور مگر هر یو ټګ کفور ان ناشکرا خطار خطار معنی صدا خطر دوکی طویل کی گی غدار خوش بی ندیخ خطرناک غدار دغا غدار دغا دی تک دیو دوکا باز دی کفور نو ناشکر دی تکی دغا کئی کنا چی ال توی اللہ ما اوباسی او چی کل روزی باہر توی داخل مرم پل دغا کرو خوش کنا بیا ناشکر شروع کن دغا دی کنا یا ایوہ الناس اے خلقو اتقو ربکم وخشو یوم اللہ یجزی اس تقوی پر گئی پر قیامت پانے اتقو ربکم زان بچ گئی عذاب ربکم دا عذاب درب پلنا وخشو او یعنی گئی یوم اندا غورزنا عذاب یومن لا یجزی والدن عن ولده چه سبا نا کئی لا یجزی والدن فائدہ بنور کئی پلار عن ولده بچی خپلتا دا بچی با دا پلار نا دفانش ها پلار با دا بچی نا دفانشی کولی ولا مولودن او نا بچی هو جازن اگا با دفاع کولیشی عن والده دا پلار خپل نشی انده هستی دا اسی دفاع بنشی کولی این واد الله حقون یقینا واد دا اللہ تعالی پراتلو دا قیامت سر حقون رشتی آده فلا تغرنکم الحیات الدنیا نا دوکا کیوان چی تاس لر جوان دا دنیا ولا یغرنکم او دوکا نکی تاس لر باللہ پا اللہ تعالی باندی الغرورو اغا دوکا باز دوکا باز سوکتے لکا دوکا باز روح المانی مانا کئی کل ما یغر روکا عن اللہ ہر غشی چیتا دا اللہ نا پا دوکا کی واچی خوا پا اللہ دا اللہ دا حق نا پا دوکا کی چی دا غا دے خوا او خطرناکا دوکا سچے دا الغرورو باللہ فا اللہ باندی که بس مانا اللہ رحیم ذات تے واللہ کریم ذات تے یا ایوہ الانسانو ما غر رکا بی ربکا الكریم چی گناہ تا پا دینیت کیے چی مانا بس اللہ کریم ذات تے بخنا برا توکی دا خطرناک دو کرا خا خطرناک شیدارے ان الله عنده علم الساعه اس پدی آیات کی عموم علم دا اللہ تعالی ذکر کئی او دی کی ذکر کئی یو پنج امور چاغی تا ویل کی اصول الغیب مفاتیح الغیب ها دغه چکم دنا ذکر کئی دغه یو پنج سد نه چر دی پتہ اللہ تعالی ترا ان الله عنده علم الساعه یقینا اللہ تعالی ترا علم د قیامت دے دا خو خاص دا غسر دی فدی که خو یو جزم چال نو کی صحیح شو کنه دا بل چا ته پته نشته دی و ينزل الغيث او اغا الله تعالی را وری باران لرا باران اغا را وری ها او اغه ته پته هم دا را وری هم اغا او علم هم اغا ته قبل چا ته علم هم نشته دی او اس کے تو اچنا موسمیات والا قوم تو وای کنا چې سبا له باران امکان دی نو امکان دی کنا خو شوی امکان چا ته پته لګی دی یو دغه خبره دا تفصیلات الله تعالی ته معلوم دی اجمالاً خورتا پتا سبب باران دے خصمرا براوری گی پکم ٹیم بشروع کی گی پکم ٹیم ببندی گی نقصان دے کفائدہ بھی لسی دنال تنی معلوم خواہ لسی دنال تا نی معلوم وینزل الغیث دا کار دا اللہ تعالیٰ پلاس کے دے ویعلم ما فی الارحام او پیتنی اللہ تعالیٰ اغتی پرحیمون کی دی فرحیمون کی اللہ تعالیٰ پیزن اندی خوئی منگم پالٹرا ساؤن سر معلوم اوز دوی لاکی سے شروع کی علاقہ تی پالٹرا ساؤن سر معلوم ہے وہ تفصیلات اگر معلوم دی چھ دا سارے برسن گئی دے با جوان دے پیدا شی که مرد پیدا شی دے با سن امی دے با بدبخت ای که نیک بخت بری دے با دنیا کسم رو مری دے با پکم دے که مرد کی گی لطر پتشتا نیشتا دے ویعلمو اللہ تا علم یقینی حاصل دے خان او تفصیلی ورد حاصل دے ما پی لرخان باندی او قبل صورت ورد حاصل دے تا کچھ شکل والی نداغی نفس معلومی کنا اللہ تا داغا تیم نمعلومی تی نطفا رحم تتر دے اللہ تا معلومی تیرا بسن دے ویعلمو ما پی لرخان وما تدری وما تدري نفس ما ذا تكسب غدا او پت نشت دے یو نفس تا نہ پوئی گیو نفس ما ذا تكسب غدا تے سبا کئی دے سبا پدی طریقہ باندې نہ پوئی گیو سبب جس کو ما تے ہوئی سبب دا کار کو ولیکن دا پتہ تے یقین نشت دے کہ سبب رشتہ دا دا کار کئی تے نہ بے کئی دا وہی حضرت علی سے وہی عرفت ربی بفسخ العزائم ما خپل رب پدی او پی دندو تے ما کارو نہ مات چھ ها سیدا خو ماتون که خصوص تا کنه چیرې دا که زم ثواب بدا کار کومه صبره ته داسې مشکل پیښې د سره په کې کار ونی شي نو دا زم ما اعظم چې مات کو دا ماتول خو نیو کار دی دا خو چاو پکنه دا الله کړی دی صحیح شو او ما تدری نفس ما ذا تکسب غدا و ما تدری نفس او پتن لګي او نفتا بی ای ارض تموت چې په کوم از مکه باندې بده مړ کیږي ان الله علیم خبیر یقینا الله تعالی علم والا دی او خبردار دی دا الله ته معلومات دی بل چاته نشته دی او اوس ګره علم غیب پدی پینزو کرا بند نه دی دا پیند چې شوی دا سړی سوال کړو سړی راغ سوال وکړو نبی صلی الله علیه وسلم می ماته فته نشته دی بیا دا آیات نازل شو ها بیا دا آیات نازل شو چې دا هیڅ ته فته نشته دی دا الله تعالی ته معلوم دی ها منصور باچا خوب ولیدو خوب ولیدو په خوب کې دا وی چیر زما عمر بسم ری ها نو یو خدای او دغه وتا یو فرشته وتا را لغه ته داسې کړو پوه شو کنه چې دا څه کول ورته معذرین په سر شو دا بلدی بس تعبیری چاو تا وی یاره دا مطلب دې تا پیندو ورځ عمر پاتې چاو تا پیندم یاد چل چاو تا پیند کال لري چاو تا پیند بس دا سي تعبیر نه ته وباسل اخیری کی وین دې ته وی ورشه ما ابو حنیفه نه پښتنه وین زرا له ما ابو حنیفه نه پښتنه کا غوته دا خوب کوله کې منصور لیدل یو منصور لیدل وی خبر ته وایا چې دې پینزو امور په ته چاته نشته د حضرت لقمان هغه پینځه یاد دغه ته خې پینزو امور ته خې عند هو المساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس ما يرد انت مو دې کې ګوتې مو ها په یو کنه بچای خپل چلاوا خو دې سينو کې ترته ګوتې ونه ودا دا د الله تعالی فرع علم هغه بالکل دا خبره صحیح ده نو دا د حقیقت تعبیر شو خجی سورة لقمان ختم شو و سورة لقمان کے دعوت توحید او اقامت د حجت شو و دلائل عقلیه و سرا د قرآن پا اعجاز سرا او پا دغ سرا پا د لقمان یقین پا حکمت سرا پا مشرکین و باندی پا تاسو دی اچھا خبر نمان نید سرا دی سوی زامن نید او بیا چکم دی نو پا سورت کی امتیازاتو پا سورت کسی امتیازاتو یو امتیاز پا سورت کی داو تی تاثیر دی کتاب یو خوب دوارو پر خوب باندی یو پا سورت کی امتیازو دا لقمان حکیم کی سخا لقمان حکیم او دا یو حکیم خبری پا قرآن کی راغلی دا بل حکیم ندی راغلی درین پا سورت کی امتیازو عموم علم دا اللہ تعالی بیاناول پا دی طرز باننی تی انتکم اسقال حبت من خردرین فتکون پی سخرتین او پی سماواتی او پی الارضی یعطی بها اللہ پا دی طرز باننی بل دا کن دی راغلی بل سورت ممتازو پا دی لغب نسیتونو دا لقمان باننی ولا قصعر خردک للناس دا خبر او بل سورت چکم دے اغا ممتاز دے پا پینزو امور رچا سرا دا غیب سرا چی دا اللہ نا بغیر بلچاتا ندی معلوم آئی